صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، صلی علی نبی علی شفیعنا، صلی علی